god Iron. David, hvis nu de amerikanske film virkelig taler sandt, lad os lige lege det i et øjeblik, og at man virkelig ser sit liv passere revy for øjnene, når man dør. Hvilket øjeblik tror du så vil stå klarest for dig? Hvis mit liv passerer revy for mine øjne, og det er et øjeblik, jeg skal vælge, ikke også? Okay, fair nok. Da jeg gik i 3.G i gymnasiet, der spillede vi musical, og det har været 2.G for mig. Beklager. Og traditionen for, hvad kan man sige, den her musical, når vi spiller det i gymnasiet, det var selvfølgelig aller sidste forestilling. Der får man lov at fjolle og lave om på, på scenerne og på linjerne, for ligesom at lave lidt jokes. Og det ene år her, hvor jeg var med, der for det første mødte jeg min aller bedste ven til det her musicalforløb, som hedder Navne. Er det okay at sige det? Ja. Navne. Jamen, han hedder Louis. Og vi har været rimelig inseparable siden da, kan man sige. Men jeg spillede sådan en, vi spillede Corpse Bride det år, som er en Tim Burton-film, hvis du kender den, hvor at hele plottet går ud på, at der er det her trekants-love-drama mellem hovedpersonen og den her kvinde Victoria og den her kvinde Emilia, som... Du ved, hvor den ene af dem er lige afdød, og den anden er fin-agtig. Og det skulle helt sikkert gerne være Victoria og hovedpersonen Victor, der ligesom ender sammen til allersidst. Men vi endte med at fjolle så meget i stykket. Det startede med sådan en lille bitte ting med, at jeg tror, at Louis, som spillede hovedrollen, insinuerede, at han faktisk var mere interesseret i mig. Fra sådan en lille bitte joke i en biscene, og det spillede vi selvfølgelig videre på, indtil det karikerede til aller sidst, hvor vi har det store afsluttende nummer, der hedder Song of Purple Summer. Hvad går du ud på? Det er bare sådan, det er bare en stor, du ved, musicals afslutningsnummer, ikke? Og vi aftalte, inden vi ville slutte af aller sidst her med det her store nummer, at lige til slut, jamen så vil han, hvor han skal kysse Victoria, ikke? Som en afslutning på hele skuespillet, jamen så vil han skubbe hende væk, og så synge Stig Rossens, rigtige mænd fra Mulan, fordi hvad skal jeg med kvinder, ikke? Og så hive mig op og kysse mig. Og jeg synes simpelthen, det var den mest geniale måde at slutte det her forløb med, simpelthen. Hvordan? Størstedelen af de mennesker, der var publikum til aller sidste forestilling, var folk, der allerede havde set det før. Simpelthen fordi, at når man ser sidste forestilling, den aller sidste forestilling, så bliver der lavet så meget om på det, at det kan være lidt jarring ligesom at komme ind til det og se det som det første. Sådan lidt, hvad fanden er det her for noget? Ikke? Så mange havde set, hvordan stykket rent faktisk skulle foregå, og derfor kunne de nyde alle de åndssvage jokes, vi havde sat i. En hel del mere. Så vidt jeg husker, der var der rimelig god respons på, at folk grinte og havde det sjovt. Allermest sjovt var det selvfølgelig for os, der var bag scenen, ikke? Fordi at det var alle sammen super intern jokes. Og det er sådan meget indikativt af, at man virkelig har connectet med en enkelt person. Altså vi er bedste venner, og det har vi været siden da, ikke? Man kan se tilbage på det ene øjeblik som værende, wow, okay, fair nok, her havde vi det vildt sjovt, og det er en fantastisk historie, man kan fortælle videre senere hen. Et kys. Et kys med min bedste ven, og masser af homoseksuelle konnotationer, kun for sjov skyld. Ikke? Altså, det vil du gerne se for dig. Det vil jeg gerne se for mig, simpelthen bare fordi, at det er sådan et højdepunkt, tror jeg, af min tidlige ungdom, kan man kalde det. Ikke? Nu har jeg jo ikke været i live så længe, så... Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. David, nu er du, du har jo selv lige sagt, det er ikke så længe, du har været her. Du har været her på jorden i 22 år. Du studerer til pædagog lige nu, du går på andet semester. Det vil sige, at du er i gang med din praktik på en SFO. Så bor du i Nordvest, hvor du lejer et værelse af din far. Din søskende er der også en gang imellem. Og så er du også spejderleder i det danske spejderkorps. Lige præcis. Og hvordan i alverden endte du her? Jamen, det har været rimelig standard, kan man sige. Jeg voksede op på Østerbro af alle steder. Du ved, Spæltmødrecentralen i København. Og det, der har jeg været hele min barndom, helt op til, da jeg fik hue på i slut 3.G. Og det første, jeg gjorde, var at flytte hjemmefra, fordi jeg skulle væk derhjemmefra, fordi at, der var drama derhjemme. Ikke? Og der, jeg flyttede faktisk sammen med, før nævnte, Louis, hvor vi boede i Husum i et lille halvandet års tid, indtil vores lejekontrakt blev opsagt. Og så flyttede jeg hjem til min far, og lejede et værelse med ham, og har haft en god to og et halvt sabbatår, inden jeg startede studiet, hvor jeg selvfølgelig har arbejdet i institutioner, og ligesom, det er jo ligesom derfra, jeg er blevet introduceret til Hoven, at det er faktisk rimelig nice at have med små mennesker at gøre. De er sjove. Så ja. Og nu studerer du det. Mm-hmm. Er du glad for det? Det kan man roligt sige, ja. Altså, igen, min studiekarriere har ikke ligefrem været præget, i hvert fald i min ungdom, har jeg ikke ligefrem været præget af succeser. Lige tilbage til 7. og 8. klasse, hvor at, du ved, det er aldrig rigtig gået godt, og man har aldrig været den, der ligesom havde følelsen af, at det her, det kan jeg finde ud af. Du når til et punkt, hvor det bliver nærmest en del af din identitet, at jeg er dårlig til at læse og gå i skole. Simpelthen fordi at altså det er jo det fylder ret meget i ens unge hverdag, fordi du er ligesom tvunget til at gøre det hele tiden, hver eneste hverdag, ikke? Så det der med at finde et sted, hvor at du føler du kan brænde for det, og ikke bare at du brænder for det, men at du rent faktisk er god til det, at du har de der succesoplevelser, det er virkelig, virkelig en ny følelse for mig. Det er noget, jeg lige skal vende mig til. Igen, fordi jeg har den der, min identitet er, jeg er dårlig til at studere. Og forvente det om at få 12-taller. Jeg har aldrig fået fucking 12-taller i mit liv. Hallo? Hvad? Det har været en rimelig god ego-booster. Og det har været godt for selvbilledet, simpelthen. At jeg har fundet noget, der matcher mig. Hvad har været et øjeblik, der endte med at blive definerende for din kurs i livet? Det har jeg tænkt lidt længe over, faktisk. Og det, jeg egentlig har fundet frem til, det var den skønne dag, hvor at min daværende kærestes mor faktisk tog mig i hånden og så sagde, prøv at høre her, David, skal vi ikke tage til lægen og se på, at for det første at få snakket og kontaktet en psykiater, men også at rent faktisk at få arbejdet med de depressive tendenser, du har. Jamen op til det, der havde jeg snakket med min ekskæreste, ikke? Jeg satte os ned, og hun... hun har selv, hvad kan man sige, døjer selv med med diverse ting, og altså af visse årsager er det, har det ligesom ledt til, at hun lægger rigtig, rigtig meget vægt på, at man kommunikerer ordentligt. Så det var simpelthen sådan et ultimatum: hey, ved du hvad, du er ikke glad, der er et eller andet galt, og du har sagt til mig, at du ikke selv har overskud til at til at række ud efter nogen. Så er det okay med dig, at jeg siger til min mor, hey, kan du muligvis hjælpe min min skønne kæreste med at komme derud af, simpelthen. Og så et par dage efter, jamen så, du ved, vi var hjemme hos hende, og Og vi sad op i stuen på det lille, deres lille lejlighed på Nørrebro, og vi ligesom fik snakket om det her. Altså, hey, hvad er det, du rent faktisk gerne vil have ud af, at få arbejdet med din depression? Og, hvordan føles det i det øjeblik, da hun siger det til dig? Det er meget lettende. Det var specifikt simpelthen, fordi jeg havde sagt, at jeg vil bare ønske, at der simpelthen var nogen, der kunne tage mig i hånden og gøre det her med mig, fordi jeg føler ikke, jeg kan. Jeg er ikke i stand til det. Og det der med, at der er en person, som du ikke er i familie med, som du egentlig har en relativt tertiær relation til, ikke? At de simpelthen sætter sig ned og så siger, hey, jeg vil gerne gøre det her for dig, og det her med dig. Det har gjort et rimelig stort indtryk for mig, for at sige det mildt. Og jeg er til den dag i dag afsindelig taknemmelig for, at hendes skønne mor valgte at gøre det. Og det endte så med at definere dit liv? Simpelthen. Altså, det der med at have gået med, at have gået igen, når jeg tænker tilbage på det, er det jo fjollet, ikke? Kæft, mand. Jeg har ikke haft lange perioder med sådan, hvad kan man sige, ikke bare det at være glad, men det der med at være tilpas. Det er noget, jeg synes, der har manglet ret lang tid i mit teenage-liv. Også alle tre år i gymnasiet, synes jeg simpelthen, at jeg, det har ikke været præget af lykke, når jeg tænker tilbage på det. Og det er jo forfærdeligt, egentlig. Fordi det er jo gode år, ikke? Det er nogle af de bedste år, man har. Men simpelthen, fordi at jeg ikke havde oplevet det der med at have professionel hjælp, og det professionel hjælp, der fungerede, at det, igen, hvis man skal se til, tage hindsight-brillerne på, ikke? Og hindsight er 2020, jamen, gid, jeg havde gjort det noget før. Og endnu mere gid, at der var nogen, der havde taget fat i mig i mit tidligere liv, og havde sagt, hey, skal vi ikke lige sammen gå ned og rent faktisk have gjort det her, og havde dedikeret tiden til det? Det kunne man godt blive lidt bitter over. Det vil jeg ikke at lægge alt for meget vægt på, fordi fuck det, ikke? Det skete er sket, men det har virkelig, virkelig, virkelig ændret mit syn på verden og hele min tilværelse siden da. Så ja, helt klart, det er øjeblik. Hvis nu du kun kunne blive husket for ét øjeblik, og du helt selv måtte vælge, hvilket ene øjeblik det er, alle dem, der nogensinde har kendt dig, skulle se på nethinden, når du ikke er her mere, og de skal huske dig, hvilket øjeblik skulle det så være? Det er jo et svært spørgsmål, ikke? Fordi at et enkelt øjeblik, det er jo ikke noget, man nødvendigvis igen husker super godt, medmindre det virkelig har gjort en stor forskel for nogle andre, ikke? Men hvis jeg skulle koge det ned til et bestemt øjeblik, så har det nok været, altså, så skulle det være et eller andet, et øjeblik, hvor at jeg udviste empati. Altså, det er det, jeg rigtig gerne vil huskes for, simpelthen. Så det skal være noget, som, for at give et eksempel, altså, der var en aften, hvor at min nuværende kæreste var ved at gå lidt i stykker over et rimelig stresspræget angstanfald, ikke? Hvornår er det her? Det er et sted i, hvad? Det har været sidste år, sidste vinter, muligvis. Der var vi ikke kærester på det tidspunkt, der havde vi lidt en anden relation. Men vi sidder hjemme hos hende, og hun er ved at gå helt i stykker. God blanding af depression og, manglende tiltro til, at alting kommer til at være okay, ikke? Sådan er det, når man når ned i de der huller, som depression jo rent faktisk er, ikke? Altså, den der komplette følelse af afmagt, man kan have, når man rent mentalt er så langt nede. Hvordan føles det? Det er hvordan det føles at være dernede. Altså, jeg kan jo sagtens snakke fra egen experience, men lige for hende er det jo svært at gengive det, ikke? Men det er jo forfærdeligt. Altså, det er sådan helt reelt. Selvfølgelig er det forfærdeligt. Det er jo... igen, den der følelse af, at... Jeg har... Altså, personligt har jeg aldrig haft den der... Okay, jeg vil gerne dø, ikke? Fordi at der er altid lige den der caveat med... Okay, hvad med alle de mennesker, som holder af dig? Hvad skal der ske med dem? Agtigt. Men følelsen af... Ikke... Altså, følelsen af, at jeg har lyst til ikke at eksistere. Altså, hvis man bare lige kunne forsvinde ud af det blå, ikke? Og at det ikke vil gå ud over nogen andre, at du ikke længere eksisterede. Den er jeg desværre rimelig velkendt med. Og jeg synes, der er meget forskel på det, at rent faktisk skal være sådan, jeg vil gerne dø, ikke? Fordi det er sådan, så er man virkelig så langt nede, at man ikke rigtig kan, altså man ikke kan kapere at tage højde for andre folks mennesker. For andre folks følelser, hedder det. Tilbage til øjeblikket. Jeg tror faktisk, vi er kommet hjem fra en tur i biografen, eller sådan noget. Og vi har snakket på vejen hjem, og samtalen kom vist hen på et eller andet lidt eksistentielt. Hvad hedder de? Altså, det var sådan noget... Jeg tror, vi snakkede igen vores placering i verden, og hvordan vi er endt som en race, altså som en menneskerace, med at nå til det her punkt her. Og hvad er... Igen, folk skælte den helt op. Hvad er meningen med, hvad vi laver, ikke? Og hun ligesom bare, du ved, jeg tror, hun nævnte specifikt det der med, at jeg ved fandme ikke, hvad meningen med, hvad min eksistens er, agtigt. Og det, igen, når man har tendens til angst, så er det, du ved, sådan nogle, det er sådan lidt en slippery slope til, det eskalerer til, oh fuck, hvordan der var ledes, ikke? Så det kan være lidt godt tip, at være med at snakke om eksistentialisme, når du er angstpræget. Noterer det til senere. Men jeg kan huske, at jeg tror bare, jeg tager hende i armene, og så siger, du er til stede lige nu, og ved du hvad, jeg er rigtig glad for, at du er til stede lige nu. Og om det kommer til at være sådan for evigt, det ved jeg ikke. Om vores relation kommer til at være den samme for evigt, det er ikke sikkert. Men i det her øjeblik, lige nu, på dit værelse, der er jeg rigtig glad for, at jeg er her, og at du er her. Det er sådan en, jeg synes, det, igen, hvis det skulle koges ned til én enkelt ting, så vil jeg gerne huskes for at have trøstet nogen i en situation, de virkelig ikke så en udvej af. Altså, det er ikke sådan et savior-kompleks med, jeg skal nok kysse og kramme dig, og så skal du nok blive okay igen. Det må man ikke tænke. Men nogle gange, så i stedet for at se det store billede, så handler det mere om sådan, den her situation lige nu. Hvad kan vi gøre for, at det eskalerer, hvordan du har det? Apropos det her med, at det kan man jo så diskutere, ikke? Men at du måske ikke har været her så længe. Du er 22 år gammel. Der er jo i hvert fald en begrænsning på, hvor meget du kan have nået og opleve og opnå. Det er jo ellers sådan en ting, man plejer at fokusere på i et mindeord eller sådan en nekrolog, hvis nu den skulle trykkes i avisen. Derfor vil jeg gerne spørge dig, om du ikke kunne fortælle om noget, du har opnået, eller noget, du er stolt af. Det vil jeg sige. Det, altså igen, hvis at kode det ned til et enkelt øjeblik. Altså jeg har sådan en stærk idé om, at den, hvad kan man sige, den største impact, du har på omverdenen, det er ikke nødvendigvis ting, du gør, du opnår. Altså, jo, okay, fair nok, hvis du finder en kur for kræft, ikke? Fair nok, du kommer til at ændre verden og lægevidenskaben for evigt. Og selvfølgelig bliver du husket for det, og selvfølgelig har det en kæmpe positiv impact på dine omgivelser. Men det er langt fra os alle sammen, der kommer til at gøre det, ikke? Og vi burde heller ikke alle sammen nødvendigvis aspirere for, at det er selvfølgelig okay at aspirere det, men det er ikke noget, vi alle sammen behøver at leve op til, for stadig at blive husket. I bund og grund, så bliver vi jo husket gennem de relationer, vi skaber. De gode relationer, forhåbentlig. Jeg er jo som sagt spejderleder for en masse juniorspejdere i alderen 9-12 år, cirkus. Det er lige før, de er teenagealderen, ikke? Men det er unge børn, og de er super sjove at have med at gøre i den der alder, ikke? Men før at jeg startede som spejderleder, det er omkring 2 sommer tilbage, der var vi som klanspejder, som er de voksne spejdere, vi var på sommerlejr samme sted som vores juniorspejdere. Og juniorerne, de sov i bivakker den her sommer. Og jeg kan ikke helt huske præcis, hvorfor jeg lige faldt i snak med en af juniorerne. Men det gjorde jeg simpelthen. Vi var, Fuglebakken. Jeg kan ikke huske præcis, hvor det ligger, hvilket er lidt pinligt. Det ligger et sted på Sjælland. Det er en sød lille spejderhytte, som tilhører vores spejdergruppe. Og det er i en stor naturgrund, som vi deler med, med et par andre mennesker rundt omkring. Og juniorerne havde spejderhytten, vi lå et sted eksternt for os selv i teltet, ikke? Men jeg falder i snak med den her en gut, og det er altså, det skal lige sige, det er halvandet år, før jeg rent faktisk lærer ham at kende, ikke? Og allerede der havde jeg sgu indtryk af, okay, ham her, han kan et eller andet, der er noget specielt ved ham, som jeg ikke ser, hos nogle af de andre juniorer, ikke? Og nu har jeg lært ham at kende, mega kvikknægt. Altså, vi snakker, nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger, fordi jeg vil ikke give for mange personlige informationer, ikke? Men han har for det første en forhøjet IQ, ikke? Jeg har snakket med hans mor og ting og sager. Så han er super, super kvik. Og jeg spejler mig meget i ham, fordi han minder mig om mig selv. Ikke for at jeg kalder mig selv super intelligent, det er ikke det, jeg implejer. Men mere hans måde at interagere med folk på. Han søger meget ældre mennesker, simpelthen, fordi hans jævnaldrende er ikke særlig... altså, de er ikke rigtig på bølgelængde med ham. Også de spejdere, som han går sammen med. Han er også oven i det meget selvkritisk, hvilket er noget, jeg virkelig kan genkende fra mig selv, da jeg var på den alder. Det der med, at jeg elsker at blive hørt, jeg elsker at snakke, og jeg elsker, når fokus er på mig. Men så snart jeg går en lille smule kritik i møde, så begynder det, altså så gør det simpelthen sådan, at jeg smelter helt sammen, ikke? Jeg kan gå helt i hårdknude over sådan noget. Og han har det på meget samme måde. Så det der med, at jeg har taget, kan man sige, at jeg har fået skabt en rigtig, rigtig god relation med den her knægt, ikke? Og at jeg kan mærke, at han ser op til mig som et konkret forbillede. Ikke bare som en spejderleder, som dikterer, hvad han skal gøre. Men at han, du ved, kommer til mig med personlige ting, med hvad kan man sige, det der går ham på i hans hverdag og de udfordringer han har, han føler han har socialt, og han har den der tillid til mig. Det er noget jeg synes er meget, altså hvad kan man sige, jeg er meget beæret over det, for at sige det mildt, og det er noget jeg forhåbentlig gerne vil opnå med med flere unge mennesker gennem mit fag senere hen, ikke? Fordi det er virkelig de der relationer, som altså når jeg selv tænker tilbage, ikke, på nogle af de voksne mennesker, som har haft den allerstørste indflydelse på mine værdier, mine interesser, mit syn på verden. Det har jo fandme været pædagoger på fritidshjem og i klub. Altså, okay, jeg kan huske deres navne stadigvæk, hvilket er langt ude, ikke? Og tanken om at kunne have samme rolle for bare 5, 10, 20 børn. Det behøver ikke være særlig mange. Bare at der er nogen, der ligesom kan tænke tilbage på mig, og så sige, ved du hvad, David, ham kan jeg sgu huske for de her, den her gode ting. Han gav mig det, jeg havde brug for, da jeg var i den her alder, havde den her intern konflikt, eller indre konflikt. Det kan godt være, at vi har været lidt inde på det. Du kan jo lige overveje, om du har et andet øjeblik. Men nu spørger jeg dig lige alligevel. Fortæl om et øjeblik, du har gjort et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget. Jamen for at vende tilbage til den her relation med min ven fra Spider her. Der var et møde for et godt stykke tid siden, hvor at jeg tror vi lavede noget med kort og kompas. Det er sådan rent færdighedsmæssigt, du ved, der er baseret på spiderfærdighed, ikke? Hey, du skal kunne orientere dig og ting og sager. Det skal lige siges, den her knægt, ikke? Super dygtig til det hele. Han kan det hele. Så han har nogle gange har han lidt vanskeligheder med at holde fokus, fordi at han har styr på det i forvejen, simpelthen, ikke? Men jeg tror, vi sidder og hyggesnakker omkring bålet, fordi vi er blevet færdige med den opgave, vi skal have lavet, og vi kommer sådan randomly, han nævner randomly Avatar The Last Airbender, som er, du ved... Blast from the past, ja, men det er åbenbart stadig super populært, altså, af gode årsager, det er en fantastisk serie, og... Jeg kommer selvfølgelig ind på det, fordi jeg har også set serien. Jeg er rimelig passionate about it, kan jeg huske. Ikke? Jeg kan huske, han var sådan, wow, vel lidt, kender du den? Hvad? Ikke? Og sådan, jeg tror, ærligt talt, det er en af de der punkter, hvor jeg tænker tilbage. Sådan, der er den der relation der, ikke? At okay, fair nok. Wow, ham her, som jeg måske ser lidt op til, han kender noget, og han har interesse for noget, som jeg har interesse for. Ikke? At man kan se hans øjne, og sådan, så lyser han helt op, og... Og du ved, og sådan, hvad for en episode har du, hvor langt er du kommet, hvad vil du helst være, airbender, eller earthbender, eller firebender, eller waterbender, og sådan noget, ikke? Altså, det er sådan meget indikativt af, at man kan se på ham, du ved, når man relaterer til noget, han har interesse for, at wow, at han bliver mødt i noget, han selv går op i, af en person, som er en voksen, som er, du ved, en autoritetsrolle, men som alligevel er på bølgelængde med ham. Så det vil jeg sige, altså der mener jeg, jeg gjorde et rimelig godt indtryk. Altså det er sådan, okay, fedt. Han forstår mig-agtigt, ikke? Fortæl så om et øjeblik, hvor nogen eller noget har gjort et indtryk på dig. Skal jeg se. Jeg skal lige tænke tilbage på præcis. Det er jo svært lige at gengive helt præcist, hvordan det foregik. Ja, hvis man skal langt tilbage. Jamen, så langt tilbage skal jeg heller ikke. Jeg tror, det øjeblik, hvor jeg for første gang ligesom støttede ind i nogen, der var sådan, der validerede mig i, hey, muligvis har du en ADHD-diagnose. Det er altid noget, jeg har gået og joket med, igen, dårligt til at læse, dårligt til at studere, har lidt rimelig meget hyperactive energy en gang imellem, men specielt det der med at have vanskeligheder med at fordybe sig, er noget, jeg har synes, der har præget ret meget igen min ungdom. Jeg tror igen faktisk, det var med ekskæresten, det der med, sådan, vi satte os ned en dag og snakkede sådan, hey, tror du rent faktisk muligvis, at du kunne have udiagnostiseret ADHD? Jeg kan ikke huske præcis, hvordan samtalen, altså jo, vi var inde på det, ikke? Altså, dårligt til at studere, det var da jeg stadig gik i 3.G, ikke? Slutspurten, du ved, op til eksamener, hvor det skal bare overstås, jeg skal bare den der fucking hue på, og så ud afsted, ikke? Men jeg tror, vi kom ind på det der med, okay, altså, du føler, du har sådan, du ved, det man kalder executive dysfunction, hvor at, du har super svært ved at, at påtage dig projekter, hvis ikke der ligesom står nogen bag dig med en pisk, og du kan sagtens have underkøbet have en deadline, og have nogen, der står bag dig med pisken og siger, hey, du skal komme i gang, og du kan bare ikke starte på det. Altså, og det kan være de mest åndssvage ting, du ved. Du kan ligge i din seng og være sådan lidt, åh ja, jeg skal også gå op i bad, jeg skal også gå op ad trappen ovenpå og i bad. Og du kan bare ikke magte det af en eller anden grund, ikke? Og sådan, vi begyndte sådan, altså efter det, så var jeg sådan, jeg begyndte at læse op på, okay, fair nok, hvad er der sådan noget helt konkret af, du ved, symptomer fra folk, der har ADHD? Hvad oplever de? Fordi jeg, førhen havde jeg den der idé om, okay, fair nok, ADHD, det var folk, der havde, hvad kan man sige, sådan relativt store humørudsvingninger, og måske havde, du ved, svært ved at kontrollere deres, deres vrede en gang imellem og sådan noget, ikke? Og folk, der havde krudt i røven, for at sige det mildt, ikke? Og det, altså, det har jeg jo til tider, men det er meget, meget langt fra den måde, jeg oplever min diagnose på. Så det der med at research det, og så være sådan, hey, okay, fair nok, det kan være, jeg lige skal få udredet det. Bare det der med, at tanken ligesom blev plantet i hovedet på en, ikke? Har jo ligesom ledt til, at man har fået en diagnose i en alder af 21, og det har ændret vildt meget. Altså i både min tilværelse nu, men også at tænke tilbage på, igen, det der med manglende succesoplevelser, og for hver hjørne, jeg har kigget rundt om, mens jeg har læst og studeret, jamen der har jeg altid fået at vide, det er jo du doven, David. Okay? Altså, at have en lægemæssig årsag til, at man har haft de her vanskeligheder, man har haft, det har sat virkelig, virkelig mange ting i perspektiv, og det har hjulpet rigtig, rigtig meget med at overkomme det der dårlige selvbillede, som man ligesom har fået skabt sig. Kan du huske den dag, du får stillet diagnosen? Ja. Det der er, det er, at du skal være snakket med en psykiater, hvad hedder det, for ligesom at få diagnostiseret noget som helst psykisk. Og det der med at komme ind til en psykiater, det er noget meget anderledes, fordi en psykiater, det er en læge. Det er meget klinisk. Det er, du får lov at sætte dig ned, og så bliver du stillet en hel masse spørgsmål om din adfærd og din altså, hvad hedder det, altså ting, du oplever, og ting, du, dit og datter dødt, ikke? Og det er meget upersonligt, synes jeg. I hvert fald i mit tilfælde, det var hårdt, fordi jeg ikke havde det særlig godt mentalt på det tidspunkt heller. Det var, mens jeg stadigvæk var godt gang i depressionen, ikke? Før jeg havde fået udredt det med min psykoterapeut. Så det, altså det var en succes, uden tvivl. Må vi høre om dagen? Om dagen? Du jamen, får stillet din diagnose. Det er, jeg kommer ind til, til psykiateren ved 1-2 tiden, tror jeg. Hvor længe har du været i gang med det her forløb før? Det er jo så lidt svært at snakke. Altså det tog sådan en god 2,5 måned, tror jeg, med flere, altså med sådan regelmæssige konsultationer hos ham psykiateren der. Men jeg var stadigvæk overrasket over, hvor kort tid det tog. Det var sådan lidt, du ved, okay, du kommer ind, og vi har haft 5 samtaler, og så er du sådan lidt, ja, værsgo, du har ADHD. Det var nærmest antiklimaktisk. Altså, da jeg fik lokalet var sådan, det lignede sådan et gammelt værtshuslokale. Det var lidt sjovt, det var meget mørkt, og gamle, tikmøbler og sådan noget hårdt træ, ikke? Sjovt sted. Lå meget tæt på, lang linje, tror jeg. Jamen, han så siger, okay, jamen, jeg tror faktisk ikke engang, altså han sagde ikke noget konkret om, okay, fair nok, vi giver dig diagnosen ADHD. Det var ikke det. Det er, vi udskriver dig, jeg udskriver en recept til dig på ADHD-medicin. Og det var så det. Og så har jeg ikke rigtig snakket med ham siden. Men da jeg fik diagnosen, var jeg sådan lidt, okay. Altså det var en succes, selvfølgelig, men det var ikke umiddelbart sådan en, yes, det var først efter, hvor jeg ligesom fik lov at bearbejde det. Det der med at få lov at tænke tilbage og bearbejde det, har hjulpet meget. Det har senere hen også, sådan, hvad kan man sige, det er noget, man ligesom med det samme inddrog i sin terapi med, med psykoterapeuten og sådan noget, om at få det bedre, ikke? Så ja, det har jeg arbejdet med en del siden der. Det har været sådan en god kilde til at have et sundere sind i sidste ende. Det har helt klart været en kontribuerende faktor, for at sige det mildt. Du ser ikke tilbage på gymnasiet og ser det sådan som en overvældende bunke af bare lykkelige minder. Nej, tværtimod. Jeg vil dog alligevel gerne bede dig om at fortælle om et tidspunkt i dit liv, hvor du har følt lykke. Okay. Okay, jamen der er heldigvis mange af dem. Vi har jo alle sammen de der moments fra dag til dag. Så har det nok været på en af rejserne til USA, da jeg har været 14 år gammel, 2014 har det været. Hvor vi, jeg var afsted sammen med min onkel, og vi var på, vi startede i New York, tog et roadtrip hele vejen op til Orlando, hvor der ligger en forlystelsespark, der hedder Cedar Point, som vist har en rekord i sådan flest rollercoasters af forlystelsesparker i USA. Og det er sådan, det er sådan, de her specifikt thrill rides, ikke? Altså det er sådan nogle rimelig vilde ting, de har. De har blandt andet, deres største attraktion, som er Top Thrill Dragster, hedder rutsjebanen. Man kan se billeder på den online. Som er sådan, det er god 180 meter lodret op, hvor man bliver skudt sådan 500 meter hen af et flat track, via trykluft, og så kører du god 180 meter op lodret, og 180 meter igen, ned igen i en korkskrue, og stopper. Jeg har lige googlet den. Ja. Den ser vanvittig ud. Den altså, røde, den ikke? Står jo bare ja. Som... Altså, nu har jeg lige fundet et billede her, hvor man sådan lidt kan se ud over sådan horisonten af parken på en eller anden måde, ikke? Mm-hmm. Og det er jo bare, som hvis du forestillede dig en mark, og lige pludselig et Eiffeltårn, ikke? Ja. Altså, så voldsomt står den her rutsjebane bare op som sådan en enkelt... Ja, en enkelt tur op og en enkelt tur ned. Men det ser meget voldsomt ud. Det vilde ved den er jo ligesom, at den er overstået på 30 sekunder. Mindre end det, ikke? Ja. Fordi, du ved, det er ikke sådan en slow ride up, som man nu tænker på i Tivoli eksempelvis, ikke? Altså, du bliver ikke trukket op langsomt og klik, klik, klik, klik, klik. Hele vejen op. Du starter flat. Og så, jeg tror, de giver sådan en message over speakerne, der er sådan noget, arms down, head back, and hold on. Fordi at hvis du har flæler med dine arme, og du, altså, mens staset accelererer, jamen, så får du altså whiplash, fordi at du bliver trykket tilbage i sædet, ikke? Så det er ned, hold fast, og så stiger afsted. 500 meter frem, 180 meter op, 180 meter ned igen, og bremse. That's it. Køen den dag var god 2,5 timer lang. Hvordan var vejret? Vejret var dejligt. Det var, jeg kan finde billeder til dig, hvis du har lyst til at se det. Ja, meget gerne. Det er faktisk nogle af de aller tidligste billeder, jeg har på min telefon. Der. Der står okay, vi i kø. Det første, jeg ser, er bare fuldstændig blå himmel, ikke? Ja, ja. Og så det her... Det er, vi snakker 32 graders altså, varme. Altså, EG'ernes tårn af den her rutsjebane, der bare står, ikke? Altså, igen, køen var et helvede, ikke? Ja. Det tager en god 2,5 timer, hvor du bare står sveder, og vi havde glemt at tage vand med, og hvis du skal tisse, så er du fucked. Ja. Ikke? Og hvordan har du det i den kø? Hvad føler du? Altså adrenalinen er allerede startet der, ikke? Fordi du har ikke prøvet noget lignende. Og du ser folk køre forbi periodisk, ikke? Og det skrig hele vejen. Det er jo sådan en god blanding af fuck, tør jeg det her? Og jeg tør det her, jeg gør det her. Jeg har stået her i halvanden time nu. Jeg kan ikke stoppe nu. Jeg kan ikke, altså, that's not worth it, ikke? Og så får man prøvet det, ikke? vi sætter os ned i sædet, ikke? Arms down, head back, and hold on. 3, 2, 1, flush. Du kan mærke, at du bliver skubbet tilbage i sædet, ikke? Hvis du nogensinde har prøvet at køre sådan i en Tesla på, på en motorvej, og du lige sådan accelererer, ikke? Prøv lige det gang 3, ikke? Altså, du bliver mast tilbage, fordi det er gode G-kræfter, ikke? Altså, det er meget, meget svært at huske selve turen, fordi den er overstået så hurtigt, og altså, det svarer nærmest til at springe i faldskærm, tror jeg, ikke? Altså, men du kan mærke, altså, en ting, jeg helt klart kan huske, det er vinden, ikke? Der tror jeg, man kan kvalificere mig som helt reelt lykkelig. Altså, uden tvivl. Jeg vil også gerne bede dig beskrive en scene fra dit liv, hvor du derimod har følt sorg. Det er jo sjovt at komme fra noget, der er så højenergisk, til lige at jeg skulle lande igen. Okay. Det første, jeg gjorde, da jeg blev færdig med 3.G, var at flytte hjemmefra, ikke? Det er meget... Det er en rimelig scary tanke, det der med, at du ved, din hverdag i lang tid har foregået sammen med nogle mennesker, som ikke har behandlet dig ordentligt, ikke har behandlet dig, som de skulle, ikke? Altså, når du snakker... Jeg har svært ved at kaste, du ved, sådan ordet abuse rundt, når det kommer til min situation med mine forældre, eller specifikt min mor, fordi jeg synes, det er meget hårdt. Men på den anden side, det er man også nødt til at erkende, at når du er i det hver eneste dag, så normaliserer du det. Det er noget, jeg har fået bearbejdet en del, siden det skete. Men da jeg var ved at skrive SAP, hvad hedder det? Det var der, hvor det ligesom kulminerede med moderen, ikke? Igen, ja, det var en relativt hård omgang, men jeg kom jo igennem det. Jeg fik endt med at skrive en relativt god opgave, men jeg var simpelthen så røvked af det, på det tidspunkt. Men der var en specifik aften, hvor min gode ven ringede til mig og sagde, hey, det var mens jeg var ved at skrive opgave, for at være helt, for lige at give kontekst. Har du ikke lige lyst til at komme over til mig og snakke? Min mor har lige fået konstateret brystkræft. Og jeg sidder her og sveder over opgaven, ikke? Og er sådan lidt, ved du hvad? Fuck det her. Det er ikke det, der betyder noget lige nu. Det handler lige om at være der for nogle andre lige nu. Jeg er så derover, vi får snakket, hygger, og så meget som man nu kan hygge, når ens mor lige har fået konstateret brystkræft, ikke? Men og ved 12-tiden, tror jeg, min mor ringer til mig og siger, hvor er du henne? Kom hjem, du skal skrive opgave, du skal tidligt op i morgen. Og jeg er bare sådan lidt, ved du hvad? Nej, det skal jeg ikke. Prøv at høre, jeg laver lige noget. Og jeg har ikke lige lyst til at kaste. Min bedste vens mor har lige fået konstateret brystkræft op, vel? Det rager ikke hende skid. Sådan lidt, jeg får den der tanke, okay, fuck, du er lige nødt til fucking at erkende min autonomi som menneske her, at jeg skal ikke være hjemme, jeg har ikke et fucking curfew lige nu. Nej, lad mig være, ikke? Og det, altså for at sige det mildt, det der med at sige fra overfor hende, på det tidspunkt, det var no-go. Så det kulminerede i kæmpe skænderi. Det kulminerede i, at hun i gåseøjne smed mig ud hjemmefra, ikke? Altså hun sendte mig hjem til min far og lod mig være der. Eller rettere sagt, hun sendte mig ikke hjem. Jeg tog hjem til min far for at komme væk fra hende. Og så kom hun til min far, bankede på døren og sagde, giv mig din nøgle til lejligheden. Aflever den. Jeg vil ikke have dig herhjemme lige nu, før vi får snakket om det her. Hvad skal vi snakke om? Hvad er det, du gerne vil? Det var rimelig hårdt. Det blev stadig hårdere. Altså, du ved, min far, han har op indtil det her punkt, har han slet ikke haft den rigtige kontekst om, hvor slemt det er, ligesom den her relation, som min mor er blevet. Han snakker ikke med hende fra dag til dag, ikke? De er skilt. De har været skilt, siden jeg var 4. Men han endte med at sige, hey, du skal have fået snakket med din mor, fordi hun har smidt dig ud hjemmefra. Og jeg havde virkelig, virkelig ikke lyst til det på det her tidspunkt, ikke? Du ved, jeg er på et punkt, hvor jeg er lidt, prøv at høre her. Du beder mig om at tage hen til nogen, som har smidt mig ud hjemmefra, som har manipuleret mig, gaslightet mig, og du ved, fuldkommen ødelagt alt det trust, jeg har i hende. Og der gør han faktisk noget rigtig godt, at han siger, ved du hvad, okay, fanak, skal jeg tage med dig? Skal jeg være til stede, mens du har den her samtale med din mor? Og det er først, når vi får gjort det, og vi kommer op i lejligheden, og begynder at snakke om, hvad der er sket, og hvad er det, hun er sur på, ikke? Og det første der, det går op for ham, at wow, okay, det her er overhovedet ikke en ligeværdig, det er overhovedet ikke en ligeværdig samtale. Det går alt sammen op i fejl og gaslighting og alle de ting, som jeg gør forkert. Du prøver ikke hårdt nok, og du tager ikke ordentligt dig selv, og du respekterer ikke, respekterer mig ikke. Vi kommer ikke nogen vejen med den der fucking den der samtale, som jeg ved ikke engang, hvad det var, hvad fuck hun ville snakke om. Jeg tror bare, hun skulle have et outlet for at skælde mig ud og igen og nedgøre mig mere. Det var der, at jeg lige mærkede den faderlige kærlighed og sagde, okay, ved du hvad, det er din mor, hun gør over for dig lige nu, ikke? Det er ikke okay. Det er ikke dig, der er noget galt med. det er hende. Ikke? Derfor det at vide, det, hvad hedder det, det åbner rimelig meget ens øjne. Altså sådan, og igen, det er, sådan, det er fucking scary at se i øjnene, at det har foregået så lang tid, at man ikke har kunne se det. Altså, at man ikke har kunne genkende det. Det skal siges, at mit relationship er blevet en hel del bedre med min mor. Men det har, altså, det har helt klart haft, du ved, stor impact på, hvad man tør dele med hende. Ikke? Det er en af de der få ting, der sådan, når man snakker om det, så er knud i maven. Ikke? Eller, ja. Helt til sidst, så vil jeg gerne spørge dig, David, hvis nu du skulle dø i morgen, det er jo det, vi sidder og leger nu her, har du så været tilfreds med dit liv, og hvad du efterlader dig? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Igen, for at runde helt tilbage, ikke? Jeg har været i live i 22 år, der er ikke ret mange ting, man kan nå sammenlignet med et fuldt liv. Jeg synes fandme, der er ret mange ting, jeg skal have opnået, før jeg vil kunne lægge mig godt til rette i graven. Ikke? Har en masse flere gode ting, at tilbyde, for at jeg er færdig. Jeg vil gerne blive færdig med min uddannelse. Jeg vil gerne have lov at være en kæmpe god pædagog over for nogle børn, der virkelig har brug for det. Jeg vil gerne... Jeg vil gerne blive far på et tidspunkt. Det er noget, jeg faktisk har sådan opdaget om mig selv for relativt nylig. Jeg har altid gået og sagt til mig selv, jeg skal ikke have børn. Jeg hader børn. Så begynder jeg at arbejde med dem, så finder jeg ud af, hvor interessante mennesker de rent faktisk er. Ikke? Og ja, jeg vil gerne give de gode ting, jeg har acquired indtil videre. Dem vil jeg gerne give videre. I'm gonna die. Ja, det er faktisk lidt det, jeg lige har brugt de 10 minutter på at forestille mig, at du er død nu, og jeg skulle skrive din nekrolog. Jeg læser den op. Spændende. Så du kan lige få computeren her. Wow, okay. Oh, bank. Jeg, David, er i dag gået ved døden. Det var mod min vilje. Jeg havde gerne nået at blive færdiguddannet pædagog og far. Jeg voksede op i spældmødrenes epicenter på Østerbro, men havde ikke selv den Instagram-venlige glansbillede mor. Et af mine livs største sorger var at indse den sandhed, efter at have været blevet smidt ud hjemmefra. Et par hjælpende hænder i mit liv blev definerende for, at jeg nåede at have det godt. Klichéen om, at unge fyre skulle hade deres svigermoder, kunne jeg ikke genkende. Min tidligere svigermor tog mig i hånden i bogstaveligt og overført betydning, og det gav mig den hjælp til at søge den hjælp, jeg havde brug for. Man siger, at gymnasiet er de bedste år i ens liv, og det var de ikke for mig. Det hele kulminerede under min SAP-opgave, som om det ikke er neder nok at skrive i forvejen. Lykke måtte jeg tage og fange på noget så symbol som en rutsjebane. Efter gymnasiet fløj jeg fra reden og fandt hurtigt ud af, at man altid kan flytte hjem til den igen. Jeg var en af dem, der rent faktisk fandt sig selv i sine sabbatår. Jeg fandt i hvert fald min passion i arbejdet med børn og med unge. Man kunne måske analysere på mit liv her i bagklogskabets lys og sige noget om, at jeg prøvede at være den gode voksne for andre. Ingen var for mig. På mit frivillige arbejde tjente jeg den bedste løn, lige med at gøre en forskel for en ung knægt. Og så at se bålet reflektere sig i hans lysende øjne, da vi havde noget til fælles. Da vi havde noget at være fælles om. Jeg behøvede ikke redde alle verdens børn, men jeg ville gerne gøre en forskel, bare for et par af dem. Jeg lærte om livet, at et øje for et øje gør hele verden blind. Da jeg nær tabte mit livs forhold til en barnlig hævntørst. Der kan måske ikke fremhæves masser af akademiske præstationer, men man kan fremhæve min empati. Det er det, jeg gerne vil huskes for. At være et par trøstende arme om en grædende kæreste, Der findes ikke én kur mod angstanfald, men jeg prøvede i hvert fald at være den. Jeg håber, mit liv sluttede som min skolemusikals sidste akt med et kys. Mua. Skal det være din nekrolog, det der? Jeg synes, det er meget fint. Altså, jeg vil sige, hvis det er for uden kontekst om folk, der har kendt mig, så synes jeg, det er godt skrevet. Jeg synes, altså det her, det er jo relativt kort, men du får fat i mange af de gode ting, som jeg føler, jeg har oplevet. Altså, det er jo det. Det er jo ikke et billede, der nødvendigvis går særlig langt tilbage i mit liv, men der er heller ikke særlig langt tilbage at gå. Hvad mangler der, for at det kunne blive din repræsentativ fortælling? Er der noget, der mangler? Jeg vil sige, mit måske noget om mit forhold til min familie, ud over det negative. Altså også, du ved, det at være skilsmissebarn, og det at have vokset op med fire forældre, og du ved, altså to biologiske og to papforældre, ikke? Eller stedforældre, eller hvad du vil kalde dem. Onde stedmor og onde stedfar. og selvfølgelig mine søskende. Og min onkel. Der mangler lidt. Ja, men det er mest... Kærligt det mest, ja. Familiebillede. Det synes jeg i hvert fald, at jeg godt kunne tænke mig noget om. Fordi de igen, din familie er ligesom den første, det første møde, du går i. Det første, du går i med omverdenen, ikke? De er dit vindue til resterende, altså det resterende af dit liv. Og det er værd at have med, at der også eksisterer gode relationer. Det synes ikke, det alt sammen skal hænge på, på hvor anstrengt jeg har haft med min mor, ikke? Det kan blive at kode lidt ned til noget negativt. Det har jeg ikke lyst til, det skal være. Jamen, duly noted. Duly noted. Forhåbentlig bliver det slet ikke relevant at notere sig, i hvert fald ikke. Det vil jeg nu krydse fingre for i hvert fald. I den nærmeste fremtid, jamen, du kan lige få sådan knock en on wood. David, tusind tak, fordi du ville være med og dele så ærligt ud. Tak, og i lige måde. Det er en fed chance. Jeg glæder mig til at høre det. Ja, det gør jeg også. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.